باب معرفة علامات الإعراب لمودي بنت خم مندرقي الإعراب أنا بنت وصلني جانجلي مندرقي إعراب لرفي نيال نرفع دال نينت من علامات جاي مندرقة وسط يدك نيو دمون تموت دمو وواو أقواو ألف ألف نون اك نون تابتا بوك سخنا نينا بو نيلو اتي مغن رفا جيم رفا سي بوبم اتي با دونلا بوكو لامبو بوكو دج بوكو خولي دوكو جيس واي امنا يانتي ماندر بو خامني فو وخي لي اتي مغن رفا رك كين سي يانتي ماندر بي وركو فا جيمل يوي نا موي دام اك واو اك الف اك نون يانتي يوي ني ورا جيمل فو وخي لي اتي رفا يخل بن بن كان كتنك فجح لنا نغدف الضم تضم قلامة ميمان برغة لرفع من رفع في دال مواضحة ينتي برب لا سوى روح نجري ينتي برب يرخ ضم تموي ماسك قلوم تجتورك لينك منذ لنك من رغم رفع في ينتي برب أما ينتي برب كتيري على كباري فوخمي bonne li atim la faare tam bok ci yent yoy rek masque gonk na faara nek xana mu soñ baam ñak fay sama mufra ñu ci sama mufrat wa jam e taksir ñu jam e taksir sama bok yekati gune jam fil mu annas jam xamu annas am na fi nga xamne qad sama mu ci na warraru hu ñentel ba al fi'lu ma fi'al al mudarih bil mudarih an nazir nga xamne lam yattasil jokkuwul ci xibbi ci lu jëm nga sheun dara xuddu na nga jàpp dana yent yi la ism mufrad jamu taksir jam humaani salim ak fihlu mudaarihu mu dara jokkuwul ci mu jëm fihlu mudaarihu mu dara jokkuwul ci mu jëm lu tee ihraab ba sotti ko moo xam dafa ragu mucc moo xam dafa waru mucc dam lu war a rafaaye kon yent yi ñu wax la ñu misaal na ko kenn ku ci nekk ka xam li ko nit sax jàng ne yashfahu dana ramo ar rasul yonante ba wa rijalu te goor ñu lahum ñel na leen karamatun ay xarwaax lahum ñel na leen majanun ak wondelu wala yaatuk daraja yashfahu fihlu mudarihullah soko tambale wi ci ñu guddi ci ihram wala ba ki lu jef me wax dafara fa mu rafaay nga ne dam gi lutax nga ne dem fihlu mudarihum moori mucc te daraja ko jëm moo ko waral fihlu mudarihum daraja ko ci mu jëm nag dam lay rafaaye fataale na sa bi sukkal lay jasame daal ni ar rasul mooy faaxili jaar faaxili yoo koy xame nga ne moo di ka jëf jëf ja tubaatem nga ne rafa mu rafaaye nga ne dam yi lutax nga ne day li si mufrat li si mufrat loo koy xame nga daal di jàll ci ni nga ko mine woon waru jaalu ci goor ñu benn nga ne aru jaalu waaw waaw xaal la mbaa nga ne waru jaalu waaw waaw atax la ko defee aru jaalu mubtada la mubtada loo koy xame nga ne moo di fa wax ja tàmbalee lu àtteem nga ne rafa lu mu rafaay nga ne dam gi lu tax nga ne day jëm fu taksir doon jëfu taksir moo ko waral jëm fu taksir nag tàmb looy rafaaye fataalee na sabe kasara day xafa be bu nangoo sottoo ko defa nga ne lihum jaar mu majloorul la tey laam boo xabar mu tara mu yeexe lu ci aji jar nga ne laam lu ci majloor nga ne hum majloor duwaate nga ne xafda lu mu xafare nga ne day damir te damir yépp dinaa ne leen tëñu naa ihraab ci fay tani karaamaatu moo di mu tara mu yeexe mu tara loo koy xam ne nga ne moo di foox ba tàmbalee duwaate nga ne rafa lu mu rafaay nga ne dam ngi di tax nga ne day jambul moo ne saayam jamfu ma ni sali nak damu lay rafaye kafara lay nasabe kafara lay xawabe batay lu bu ci tok jaar mu lu la te la bo xawar mu tara mu ñu yexé su ko defé ma jaar nek mu tara mu yexé ma jaar mu ñu rafaye dam way mu leni ci mufrat batay xam ko ni yanti nga waxon rasulu mu ismu mufrat ar rijalu mu jamu taksir karamatu mu jamu manas yashfahu ma fi mudarihu ñom ñep ñu kenn ku ci nek ñu rafaye dam té lol nga waxal al waw waw jaadik na alamatan mbirum muy mandarga di rax ñu rafa fi mo do xey ni ci ñaari bëre fi ma ci nga xamne naqala toxal nako al fahamatu degga kon ba koy kalamu degga la ina waaw la nek ma nga dum dafa ci ñaari buru rek ci téré té jam ci mu zakkari mo jam hu mu zakkar tan na ci nga xamne qadisuna mu ci wal khamsatu al asma'i ajruma li sami'a la ghayri ma rahunu lu du ñoom ñaar ina yaari yo wara fa ay waaw bi li sami juroom jam hu mu zakkari sare ko defé na mo xal yo ya kenn lu ci nek xawli ko ni sare ji mané jaadik na salihuna way bax ñu mo ñu bok na ci ñoom akoka sa mbokum goor aboko ak sa bay dunari bari borom alal xamoko ak sa goro taba teyna fuga sa gine manam bone jaafi ñu mag la dang ko top ba tulu ñu def na dina ñu ci fatay gi ana salihuna mo sahil ja sahil moko xam nga ni mo ko jox jox jox tuba te man rafa lu rafa nga di waw gi lu tax na lay jam hun mu dakkari sare ci mu dakkari sare nak waw lay rafaaye ya lay nasabe ya lay xafabe ko dehe min humo nga ni min humo jaar mu majoru la te la mbo xabar mu tal mu ñu yexé ana mu tal mo xam nga ñu ci kanam lu ci ay jar nga ni min lu ci majoru nga ni humo majoru ci waté mu ni xafda yu xafda nga ni lay damir ko jalle nga ni akhoji mu tal mu yexé la mu tal lo ko nga ni mo di fa wax ci tambalé lu waté nga ni rafa lu rafa nga ni waaw gi lu tax nga ni da bok ci ci majoru te mu daf ka xamni ka mu daf ni reuma xabaro la no ba xamé nga ni da nga ko mëna téxalé ba ko ñëk ci biiri waté ma ni xafda ñu ko xafal ni day damir ci ba ni rek dina ni leen do dina xam ci fay dal ni abu atifu mu ma'tuhu la ci axo ñu asaf arfaatahu ma ñu dag waaw dafa nekkon wa abok ñu ci ayata ak ni waaw goge ñu dag ñu ci ma'tuf ni ni abu ma'tuf li até muy top ci la ma tax mu dem def ko ci lim ko top na ñu rafa yu rafa yi ni waaw gi li tax ni da bok li ci biiru te mu rafka tanu waxon ngeen ngeen wess ngoy waxe dooy naat la ci abo naat la ko xamé ni nek ni mo lay jogé rek kadi ba bari ba nuru ñu li baté mo lay do top ci lam naat ni mu def ko ci mu ko top na rafa yu rafa yi ni waaw gi lu tax ni da bok li ci biiru te mu daf al mali mu daf ni ma xadoo la so ko jexale ci do ci ñu ko fa ni kasara gi rek lu tax ni li ci mu farat xamu aatfu mu tofu la ci axo ñu asaf arfaatahu ndax xamu xamu ko moom ñu nga waxe abo ko léegi rek ñëpp ñoo ko wokk taaba fihimu maadin la muy tax ñu dama ko ci fataay gi foo mu saa ñu taaba li aati mu rafaa lu mu rafaa ñu ni waaw gi lu tax ñu daa bokk li suñu juróom te mu daaf ka nga xam ne saalihu na mooy jam mu zakkar mu rafaay waaw li suñu juróom tam ñëpp ñoo nañ foofu abo ka axo ka xamoo ka foo ka jëmaal ñu ñëpp ñu ngi rafaay waaw walta ci xal ni nga def al alif alif alamatu ni mandarga lu rafi ni rafa ci tasniyat ci tasniyat li sun nono mir yi ci lu ben werante alif dana nek mandarga rafa ci ben barat moy tasniyat li sun tasniyat ak moy rafa alif ta ko lu wax ci misal mu ma lo xamni qaddamat jital na ba al yadani yari loxoya min al maziyat ci ay gënel yarahu dama ko gis addani aji jage ji ñu ñaar loxo ñu jitu mo lu ñaar loxo ñu def da lañ jullu rek moy lu waji def ndax ay loxom lepp day bokk ci lu muy def rek waye lañ jullu moy lu waji def rek yalla ñu ko gëna jëgë bu mu xolam ñu koy gis kon bu ñu baña ihraab lo xam na lay jaaxal da ko ci wal ñu tambale ci qaddama qaddama fi lu maalin la sa sa ko def na dina ñu ko ci fataay gi bi ma gogo tigi nga ne atti gi xalaama tutanis la ñoon wati ko muy kasara ndax ala ji fis non qaddamat la woon ci benn benn waaye nag ala ji tax ñu def ko qaddamatil su ko defee al yadani mooy faaxi li qaddama faaxi loo koy xam nga ni mooy ka jëf jëf jëf tubaate mën a rafaa lu mu rafaa nga ni alif gi du tax mu ne day tasnilihim tasnilihim nag alif lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xafade kon loolu mooy misaal tasnia lu mu rafaaye alif won nonu nun yakunu dana nek alamatan di mangraga li rafi ni rafa fi kulli ma fi'lin ci bëpp fi'l yabinu ba dana bir mudarihin bir muy mudarihin ibat tasala dem jokkunu bi ci mom damiru jom hin damiru mbolo mu gor mu khataba ndir muy mu waxantel mom damir bi aw hayiban wala muy aji faddu haytu khasana fu man di amé mom dara nek mandara dam rafa ci ben barab mu fihal jom fihal jom nak dafa don fihal bo xamni waaw gi waxante ak mbolo mu gor ci a joku la aji gi waxante ñaar joku ca wala yaag li waxante ak jenn ji ñen joku ci li ñu ko wax nak moy bu ci dañu di mbolo mu gor joko bu waaw manam ñu nek fa manam ñu dañ fa nek manam bo waxante ak mbolo mu gor wala sax nek ñu fa ñoo ci yamu waye dal jëf jëm mbolo mu gor ko jëf rek da ngay xéet nga da wax ak jenn gor do dolli ci nak waaw mu fa mbolo mu gor bu nekké nga tambulé tabolé ci féké ñu ko ñu fa nak nga tambulé go ya sol mo indi ci tambay ñu naan te hajro modi tafhalon yahalon yo yar ci na tolowon ñu wi sall ko taxawli ko ni sa wajjan ne ya daw taahati yeen waram top yalla yi day taana mo nak da ngeen mang tu yalla lakin numal fusatu waye way moy ñu yaxsaruna da nañu pert ñu ñu bañ la sonal ci su sore go ci ihram bi kon ya daw taahati mun ihram duñ ko waye dal taana mo nak ñu wax ni fi lu mu dari xuna soko topé bu ci lu ci def ngene dafa rafa ñu rafa ay ngene noon gi mu tax ñu da bokk ci sa juroom nak noon lañu rafaay azaf noon lañu nasabe azaf noon lañu jëtami tan waaw ji moy faay la faahi lo tax ñu ngene moori ke jëf jëf ji du la te mën rafa ñu rafaay mëni day damir te dañu yëpp dina ñu def ñu da ita bi ci fay lolu moy ñu nga jakkarol ndax da nga ñu yeen worom top yalla yi day da ngeen mang tu yalla ni fi nekku ñoom moy ba nga ne waye way moy ñu da nañu tart yaxaro ni je sunu mudayhu la boko tokke bu kilu fess mene dafa rafa mu rafa yi mene noon gi tax ñu da bok ci fiyal juroom su jeexé mene waaw gi moy faahila lu rafa yi mu waaw gi mene day tamir ta dañu yépp dina ñu def kon tax na moonu moy bolo gor mu ne jakkar ñu bu tambalé ta yaxaro ni moy ba nga fa nekku tambalé ya ba nit ñu am kam la damiru ma damiru la nga xamne xaddu tunniya tasniyaf nako muy ñaare leef nako mu khataba ngir ni lu waxantel aw gaayiban wala muy aji faddu fal tahiyan nga wotu neena batay fi mu daari fu bo ci waxantel ñaar manam dal fi mu daari bu ko ñaar jefe rek ci gatay manam ñu nek fa muy mu khataban manam ñu bañ fa nek muy gaayiban te nga xet nga ra waxe genn goor da jox ci alif ak nun ci ko defé mun dama wéra fayé alif gogé nek fahil ba nay ba lolu mo tombé tafhalani yafhalani nga gisson ci tombé kon santu wala wax ni ci mo ri tafhalani yafhalani tafhaluna yafhaluna tafhalina ngi ko dante wala mun dugu misal taqul wax ci misal mo ni walidaya sun yari waji hiri yu ci sayani def na fay ñu ñaar xeyran ayu waya shulkhiyya yeen sun ñaari furu ni to jarani def na len yol da dañu mën jox ak yol dal mu tiyaba waani daay dañ ko bañi xarab mu gudd ci yow to mëno ba yi ci sa yaani rek ci lañuy tambalé nak muy wissal bi fi alul mudarihun mabni li mafhul la fi alul mudarihun mabni li mafhul lo ko xamé dañé dañuy dam ngeel ben nga fatale jekk mu ga tim di jëwale def na nangal nga dafa doon yu ci sa def na fay nga jokul alif su ko ngone yu ci sa nak dam nga jël ben gi muy yu fata nga rasu gi ñek bu gi muy za ñu bi ci ko yu ci sa loolu la doon te ci jokk alif mu nak da sott ko yu ci sa yani su ko defé nga ni fiiru daal yépp loolu di xamé nga dal nga fiiru mu dal ni rat ci maxna ci bobum dal di ko tari ni ko mokale won da ci ci lu ci def ki lu def may dafa rafa ni mu rafa ay ngene noon gi ñu tax na da bok ci fiiru juroom te fi juroom noonu lañu rafaaye asaf noonu lañu nasawe asaf noonu lañu jatame daal it alif gii mooy naayi bam ku mel noonu naayi la yam doom faaye naayi it loo koy xam ne nga ne moo di ko wut faaxi luwaatee nga ñu rafaa lu mu rafaaye ma ni alif lu mu rafaaye ma ni day damir boo ne luwaatee nga ñu rafaa lu mu rafaaye ma ni day damir te dama yëpp dinaa nañu leen tañu daa ifab jatame soo asoo ci toogiraa ni moom li nga wax yu jisi laa di ñooye moom li ñu wutee rek mooy ñee dem faa nekkut ñu tàmbalee ko yaa ñaari firi ñu nga waxante ñoom ñu tàmbalee ko taa waaye toojiraa ni ko tey moom lu mu rafaay may moom gii lu tax daa bokk fiil juróom alif gii tam mooy naayi bam lu mu rafaay ma ne day damir nit duguma seenum kem la ñoom ñaar damiru ta anisin damiru jigen wa faju dikna limar'ati nial jigen khatab tahajjud wa khanti nga mum fal ta'rifan nga xam wa neena nak bi ci dess nak moy fi lu mudarif bo ci waxante jenn jigen xani moy jenn jigen nako def joxon dafa nek may wax ak mom koku mom faaw taale tambale du tambale ya benen ko defal ngay jox ci mutti ya ak mom nga da waxante jenn goor da nga ci jox ya ak mom ni ko fekkay nga wax goor takkonu da nga nek bude jigen takkon ni nak lay don do jakarlo mom bude takul da nga wax bude jigen takkon ni nak lay don bude takraw da nga jang bude goor takra ina lay don bude jigen su baba na mo rafay nun gi ya gogu nek fay na banay ba takul wax ci misal mu ne ya zainabu yo zainabu tad sarina da nga tofu da nga am lu bëgg ko anti yow ya suhad yow suhad tashadina da nga tay mo ne ya zainabu mo ni nga ihrabe ya muhimu rek nga koy ihrabe tad sarina fi yu mudarihu la boko topé ni mu dudd ci lu def ni dafa arafa lu rafay ni mun gi lu tax ni da bok ci sama juro dal ni yaaji nak moy fay nam fahi lo ko xamne benen moy ko jëf ci jël duati mu rafal mu rafay mu ne day damir damir su jexé nga xamne bo afé ci tashadina tan non la mel tashadina ni nga waxé tad bari na rek nga koy waxé kon lolu moy rafa mi ñu ci nafaq inni yan nga askan lil nas bi jëm ci nafaq ha an jurum min al alama ri ci ay mandal ga ay mom ci mom fathatan fatan wa alifan ak alif kasran ak kasra wa ya an ya xamnis na nga lu jurum mele bi hasfi nu ci asox non ne nafaq at na ci ihrab bo xamne bu mo lay atté na sabitam tutax nga mën ko xol gis ko ba nga mën ko xol ba nga mën ko labu daj ko anam dal lañ ko xawon rek nafaq at na ci ihrab bo xamne boko labbe boko daj boko xolé do ko gis way amna jurit amna juroy mandar do yo xamne bu ñu lay atté na sab rek kenn ci turum ñor ko fa jëmmal yori nak moy fata alif kasra ya kasra non ñu wax ay lu mu ci non fathatan fata wa alifan alif kasra kasra wa ya ya xamis na bu ñu ni di xat ci non ci asuf non jëm yori la mu xala ko ben ben nak amul fatkh dal fata fo baane birna moy feyna fi jimu ñetti bëpp ataka wal ñu dikal fatkh u bu yalla ñu yalla may ak ubbu mom tan ñu wéna da rek fata dal nek man dal mu sopp ñetti bëpp ci téré fi mufrad ci ism mufrad fa jami taksir ak jami taksir wa fi mutarif ak ci mudayahu juri da mom raf leef nako ñu jublu ci juri da moy dara jappul ci mudum li tax ihrab sopp mom ya fi lol dama dik man soobal mbir mo lu ñu nasab ci mufrad foko fekk fatale na sobe mo xam na nga na soppi ko mo xam na nga wote soppi ko dem tax ci nonu foko fekk fatale waral na sobe mo xam fayn mo xam tay nit ci lu daru hitam bu fekke dara jekku wu ci mudda te aji na sax tabbi ci golu ci patay fatale na sobe man na am na ngi fay man na am baña fay ñu misal ko nak ka xawli ko ni soxay nga ne lan ko xalila ko xalton te kazoban ak sankat agadul mukk wa surtu fi siyarina akhyaran ay tanif xusim ko musulef na ni mara dam ci alkande ni wax lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin la ma lan te rafu daq te nasb mubarihu to ko wol bitu ame djublu ci manam mom lamuy daq moy la tambule fa nga waxe jëm ci kanam moy li tollu fi jëm ci kanam duma ci xaliton te ak sankat mukk ko defé u xalila don ci lu mu darihu mu na sabak lan soko tawto ni ngudde do ki ngi def ni wax dafa na sab lu mu na sabé mané fatay gi lutax mané do fi lu mu darih woro mu ci dara joko ci fi lu mu darih woro mu ci dara joko ci nak tam le rafay fatale lu sabé sukon lay jafane bu dina ana muy fahilam fahil lo ko xamne dañe mo ke ci fi jox du wa tem na rafa lu mu rafay mané day damir su jeexé na nak ka doban mafhum bihi la xolum bi lo xamne ngene mo di ko jef ja ta ci kaw du waté mo sa gum na so ngene fatay gi li tax ngene day li ci mufrat dama ñu torp sa nang waye mané ko bañu waxu ba ngay ihrab ihrab gudd bi rek ihrab ma sa bi ñu ko guddal mo tax wax ñu ko ñu ko waxe wa surtu siyare na surtu ñu ko wax rek ne zara siyare ni ci la bayiko kon ñu ko yoro ci zara fi ñu ma dina da jappu ni arra fi nek nak la wax sara ngi won ci tan ni way arra mo fi nek ko defé na seen maaj nang ko noppalé won nga waxé ko non wut ci lu ci def nga né dina ñu ko ci sukoon gi muy arru gi ndax dalmir ji waral lang ba di sukoon da cey jokk am dina ñu ko sukoon def ko arru ndax dalmi ji wara tax ñu def ko non da cey jokk te moy tu jojju tu moy dalmir bo xam dafa nek rafa wa nati en maska ni ni tu dalmir rafa la te en maska dina non mo wara waral lool ko defé nak bu jexé nga ni tuji moy faahina faahina da xam nga moy ko jox jox jox tuwa ti wala faalu wala faay ni ndey damir akhyaran nafuru bi la ci surtu fa bu bi la da xam nga wax li nga waxon legi di waté moy na sopp na sopp ni fataay yi tax na day jampu takhir kon ni di wonu misal yepp yon ni ci bu fat moy kado ban te ni na sopp fata jamu takhir moy akhyaran te ni na sopp fata ko xalila muy mudarih mu dara jot ni ci mujum te aljana sa ta bija ko tay ni na sa defata lakin mal alif way alif jaadik na tam na fofé ci yaro halamatu ndir ni mandarga li nas bi ñel na sa fi hayil asma'i ci juroom ni ci mi alif na nek mandarga mu sa ci ben borop dong mu ni ci juroom kep ñu war na sa del ko hawli ko ni so jang ne naqi shatalal faka sugimi mir xontal manam melni dundal rek abaka sabay wa haka ak sa mbok wa hamaka ak sa goro in kuntan dem nek nga jamaali ndi borom alal tagiru ndi aji bari la wax ni naqi fil amrina xay ndal ko dundal ba nga xam ni ñu wara fil aman wax melni nga jota ihrab ci to moje deg ni ñi ihrabé lamar ci waxi ngolof dahay naqi bu jeexé ba nga nubu nan tam faayla nga ci tek fa mu xolum bi la mu xolum bi da nga ci waxon rek li atam na sopp na sopp ni alif gi da tax ne da bok lu ci jëlum tay mu da afka ba mu da xamna xam lool ni dama wéssol ni ko waxe mir xontal moy tam fil amar la xana ñu bindal la ni ko wara waxe ci ira wolof su jeexé ba ñu bëna tam yu faal na ci tek ne aba mu xonu bi na ci mir mu xonu bi lo ko xam nga ne moy ko jëf jëf do ci kaw mu waté na sopp na sopp am na alif gi da tax ne da bok ci jëlum tay mu da afka tax ne yema yeso ni ñeem wa akha at fu mo tofu ne ci aba li ci ayya tax ne waaw li ci ma tofu ne akha ma tofu ya tem tok sel ma tofu mu def mu def ko ci lam ko top ngani nafa na fa ngani ali bi li tax ne da bok li ci mi doon tay mu daf ta di ne ko tay wa hamaka tam mu nga wax rek wa akha ka mu nga wax wa hamaka ma tam at fu mo tofu ne ci aba ka nek ñoo bok mo go akha ka su ko fa in ko tay mu tok bu ko israba ko ndax bañ la jaxase ñoy yak yak rek na jaaju moy xabari kana bone jaaju moy xabari kana lu até may na sax lu musu ni alif gi lu tax ñu da bok ni ci ngi doon tay mu raf mali ma di mu dafa le ma xabo la dal di xafali kafara nax ni ni ci ngi furat kafu ni nek na ci mali dal ko tax xafadu dal di xafali kafara mo ngi nax ni ci ngi furat kon alif mo wa tuj'alu def na def ak kasratu kasra fil masmu'i ci lañu deg alamatan mi mandarga di nas bi ñal na sax fi majmuhin ci jamhu muy jamhu lay hiray man nga nek fi majmuhin ci jamhu mu wan na sin jigi ci yena xad kana bu nek na da salamat ndi borom mucc ne tawayur ci soppi ko la dal halama ci fakhama kon ba manam kasara na nek man nga na sax ci ben barap moy jamhu mu anas salim mom dong moy na sa kasara na ho xawli ko mo wax ci nga ne nakahtu denchina nak moy takna al muslimati jilli jigen ya al mu'minati yadway kam al qanitati yadway jam at taibati yadway tu al haabidati yadway jam nakahatu mo nga xewon zurt leg rek ñoy mo lepp fete fate woko doone nakah suñu mari la tok lu ngudé ci ñu def ñu wax rek dina ñu ko ci sukoon gi ndax dañu ji waral lan ba bu sukoon da cey jokk motax tuji nak mo doon fay nak ñu ra fay day damir al muslimati mafhumu bi ñu ci nakahatu akon bi lo ga xamne ngene mo di ko jëf ja dal ci kawam du waté na sa glum na sa ngene kassara yi bi tax na day jam ko ma ni shani al mu'minati mu nat la ci muslimati al ko top ci na sa glum na sa ngene kassara yi bi tax na day jam ko ma ni shani su ko defé ñetti baal yo ci top al qanitati at taibati al hadibati ñom ñep nat lañ ci muslimati al ko top ci na sa ngene kassara ndax lu nekk jam ko ma ni shani wa ya ya halamatu mandar gala ni mus bi ñel na sax do na man in ci lu ñu genn téré ci tass ñet ci tass ñel ci wal jël ci jamu mu zakari sa ya da na nek mandar ba mu sax ci ñaari gëre ni tass ñel li din ak jamu mu zakari sa misal ma ngi ni ka xawli ko ni sax jëna ne wurtu siyarena shaykhay ni ñaari serigne wa basharani te ñu dëggal ñoom ñaar bi an waliday ci naka sayar wajuru ya ci jinaani nek nañ ci aljana ñu wax ni hurtu mo ñu waxon jeer nga ko wax dara wax ni shaykhay ni mu fonu bi ñu ci surtu fonu bi ñu la wax ñu gane mo di ko jëf ja dal ci ko da taw na sax lum na sax ñu yaagi te tax ñu day tasnilisu nak alif lay rafaaye ya lay na sax ya lay xafade ndax am bi an waliday je way seen mo xexel ñu bok tasnilu bu na sax ya way nak dagam jang go inna ci bokam te an bok ci ñoom dañ ko fa tok ñoom da ngay ihrab masal rek su baba xay ñu gis ko wa qad ra'aytu jisma al ulama wa khamiy as salihin ñu dagay bax ya do xono ñi ñaan li ñeel ma da lay xewu ci amu yu ajimu hinu mbole sen manam addu ñu wax ko fi tay ñu wax harfu tahqiqin tahqiq lañ ko gënde halong ak ñaari xaf rafu fadd li la ak woral la ak la wu deggal te woral mahal madi bu ande ak madi wa taqlilin ta'rafu niwal li wax amana mahal mubahi bu ande ak mubahi non lañ wax xat xat kon bu ande ak madi da ci woné ak degeural bu ande ak mubahi ci woné niwal lele nu man ndu dal bu nek te du ci tege te ci te du ci te du woné ak ñew day woné ak fed le degeural batay ci mubahi lele ko def yara ay ti nak mom ñu wax rek surtu ak nak hatu ñoy am mom te du moy faahi ra ay al ulama mafhum bihi la lu na sa bëna ni fata gi wax ñu day jëm taksir ko tax ñuy misal taxut ñuy misal as-salihin an-nas ci al ulama ci ñu ko tok na sa lu na sa bëna ni yaay gi te tax na day jëm ñu la ko misal ko ko ma tax ñuy misal nga xam ajmahin je moy mom la da na sax tuna sobe ya doon jam mu zakkar waye legum ishrabu lu ñu nal dañuy bañ mu jaxase la nga ishrab rek ba li nga xamni mo tam rek ñu sañi ko bu ngeen ñew ci ishrabu ma sobe bi wa hadu fuka sax asaf an nu nun pada feñ nu alamatan bur ni ma nga gal li nas bi ñel na sax ke mu bari hin ci fi lu bari hu qad wara da mom ratna moy dik na rek marfa'an bur mu ñu ñu rafaaye marfa'an bur mu ñu lu ñu rafaaye bu ñu ci ñu kama qad waqa ni kitabe won moy ni ki xewé won rek tabinu ho ak leralam min qabli hadha ci nek ni farji am nga del setu ko ci gannaaw aba mom dana nek mom rek la sax ci ben barab mo fi lu mudarik bo xamni do rafaaye ni lolou mo fi al joom ta kok neena waxo ni ban tolo ci rafaa ga ci moy yan yoy nak xamal ni boore ni sax day na sa bu asaf mun goge ñu misal ko fi ka xawli ko ni faaji nga ne ab talibani ñaari way sakku yi day lan yu si ba duñu jot wataram aaju malum yakko na li fer nekku ñu yass dirani di mum han sira woni say dur ak pali wari mo mu tara la xim taxaw ñu rafaay ngi ali gi ci tax ñu day tass ñi li xim lan yu si ba yi wax lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin la yu si ba di fi hinu mudarif min sabab lan lu mëna sabab nañ ngane asaf ñu du tax ñi da bok ci fex juroom yu si ba ni la doon su jeexe nga ni ëllëg gi nag mooy faaxi la faaxi loo ko xamee nga ni mooy ka jëf jëf jëf waa te nga faaxi lu nga faaxi nga ni day damir su dem lépp naa ñu def jàll ni wataran na foofu bii la ci yusi baa mu daal na foofu fataa ndax lu mel suma farat dafa njëkkee ñaar mi nga xam ñoo fi nekkut moo tax yaa tàmbali ko mu yusi baa ak walantana laa dégg ngeen di am yéen ñaar rachidun jub aw taftima ba te ngeen feralee naf say kumaa seen ñaari bakkan ñi anil laa walis am neen sal taxima ni ngeen faral kon seen ñaari bakkan yi bu ngeen am jub li fekk faral leen seen bakkan ak ay caaxaan ci ay caaxaan li fekk ayoo leen seen bakkan daal ay caaxaan mu bàyyi ko furu bu ngeen am jub lan ni nga ko xewoon du soppi ko tanaa laa fihir li mu baawi la mu nasabak lan lu mu nasabak nga ne asaf noon dafa nekkan tanaa laa ni ami googu nag xam nga niwoo tanaa la ke niwoo tanaa la da nga ne tanaa laa ami googu bi ci nag mooy faay nii lu mu rafaay nga ne day damir ko defee rachadan nekk ma foolum bi ndax am aw taftima ji tam mom la fi mu dal lu mu ñu waxante ñaar mu nasabe asof mu waye dañuy bañ dañu jangoo aw day nasabe yoyu bu lay jaxase lantana la mën na misal mu lu nga jublo xam ak walantana li jëf ngay am yow jigen ci ak diina diine hatta tafsuri mbata nga sutrale jisma ki sa yaram ya zainab yo zainab bi taxamuri ci muru zainab la ko wax ne ko bala sa diine mat nga ton jigen ji sam o yaramam moy diko di fa sang di sang sa yaram lepp lo ci wara sang sang ko tana li bobu fi fi mu dal lañu nasu dog lan soko topé ñu guddé ko ci lu ngi wax ni dafa na sax ñu nasu lu ni asaf ñu tana li nak la doon su ko defal na ya jëw ñu nak ya joju bi julli ki ngane moy fahim ci fahim lo taxam ngane mo li tejef joju lu wati mo rafa lu rafa ngane day damir ak diina nek bu fo lu bi ci mom do so fata nga xam xata tasturi moy tam ci yoy la bok ngane mu dalih ni waxante jenn jigen la mu na so go ya way ndam jang go ni xata dina so go yoy dañu bañ ni jaxase la walantana li jëm mëna mi sal li nga soxla ak walantahu zo ben ngeen di laq xilm ashyaxikum xam xamu seeni sëriñ xata yakunu ba tañu nekkee ñoom sëriñ sa naasihiina di way laabee la ko moo ñeel la lan ni nga ko waxee woon xarfu nafin wa nasbin wa istiqbalin la taxu zo di féelum baalis mu nasaba lan mu nasaba asaf noonu ko defee nag waaw ji mooy faaxilam ko koy mbalam woon ni njàkkaar lool waaw ji mooy faaxilam ni mu rafaaye day damir xilma nekk masoolum bi xii mu nasaba fataa mu tax leen ci mufrad te mu daaf ashyaaxi مضاف إليه ما قبله له بأتين قصد من قصد يعني قصد جيل تحن لي جنك التكسير تي مضاف ممتا كمو كمو دون مضاف إليه ما قبله من قصد من ذي ضمير سيئة حتى يكون تقل مسلا إحراب حتى وعي سيئة جنك إحراب تين رح يكون مولي بسال بولم غور مثل نكت وحتى حرف غاية ونصب الله غاية بسري أب دايو أب يمكاي حتى دون أب يمكاي تين سمداره ko defé yakono di fihlu mudarih min sabak hatta hatta na sabu deug deug waye dañ ko leral ci tey ngay top su ko defé nak mum na sabu mum yakono mum na asaf ni lutax ni da bok ci cheikh djiro muy mbolam gor mu fi nekut waaw gog na mum du nek fahina waaw gog day nek misim mum da nga jang nak kana ci bokum su boba da nga xam lutax ni waaw du nekul fahina ni misim la wa atut da nga len alamatin ay mandarga talata ñu di yett ya fata yow jam si lil qafd ñal qafd manam qafd at na ci ihrab bo xamni lamb ko tax ko daj xol ko tax ko gis way amna yett mandarga yo xamni bu neel até mu qafal rek kenn ci té war na fa nek jëmal ko waxe ñu kafaratu may kafara ya riya ata do dik na wa fathatu ak fata ñu kafara ya fata mo yett mandarga yi wal kulu kep min ha ci yett yoyu xossisat jagle leef na ko di mawdihim ci bérëb an xayriha wani sukubi moom wan faradat te mu wéet ca yana yetti mandarga yoo kenn ku ci nekk am nga foo war a nekkee mandargam xafa ba te su morom bi la ja fekk si kon ñu waxal na ko benn benn waq bi na nga àtte kasrataha kasra seen alaamatal mi mandarga yal xas di ñeen xafal fi salaasati mawaadixe ñetti bérëb yana am na yetti bérëb yoo xam ne moom kafara dañu wara xafale ñu ne bu ne lu atem rek xafal kafara fo wara nek kafara gi ne man na feñ na dañu feñ fi mufrad ci ism mufrad ism mufrad da ngay sartu bu nango sotiko lay do xafale kafara wa jam'i taksir ak jam'i taksir momi da ngay sartu bu nango sotiko bo lay do xafale kafara kazalik ni fi jam'i ta'nis ci jam'i jiyenal salimu ji aji mucc jam humane salim mom jël ngay fart bu nga soppi ko ndax foko fek leena nga soppi ko fako gam na nga japp kon ismu mufrad bu nga soppi ko jam taksir bu nga soppi ko jam humane salim yetti yo wara xafale kasara misal ko taxawri ko li so ha jangane arte ji dana yaakar xawru jisaay ngeen ji pay ko fal ati ga yaji dik ba hal kiram andaw tedd bi al qur'an ni ay sang fi jannati ci aljana ay wax arte ji fi lil mulayhum la boko toppé ni mu guddé ba ki mu ci def mané dafa rafa ñu rafaay mané dambu na tali ci yaay ji mu fa ragé yaare mom ko dé na bu ana mi faayna ana lu rafaay mané dé damir xawra nek ma fa lu bi ci arfa ji loko xamé nga wax la nga da wax la tém na fat na so bu fata gi lu tax né li ci mu fa tém daf al jazaay mu da ko ilay ma qablahu la patay até moy qabam mu xafale mané tafara gi sax man dé li ci mu rat al aati nad la ci al jazaay kelim ko tok mo taxal mo xafale mané kafara mo netti ci yaay yi ma dorf makan la dorf makan loko xamé nga né moy li tekk ci barap ci baati na sopp lu na so nga fata gi da nga ndé ci mo xot taw mo daf ay kiraay mo ba ko ni lay ma xabla wala até mo taxal mo xafale nga né kafara gi sax nga day jël ko taksir al khuru naat li ci al kiraami ci lu ko tok mo xafale mo xafale nga né kafara gi sax nga day jël ko taksir fi jannati jaar mo majrurun la te aji ci al aati wala arkaji su ko defee lu ci ay jarmene fii lu ci madiro al jannaat ñu xafale nga ne kasara gi nga xam ne day jam humaane salim kon yépp ñëw nañ al jasaayi mooy li si mufrat jam tax si ñëw na ñaari yoon ci alkiraami ak alqurbi jam usmaan daf ñëw ne ci fi jannaati waliyaaw ya sama yëkkatiku na alaamatan mbir mi madarga lil qasdi ñeel qafal jéema mawaadihek ñetti béréb faqan dong fal taalaman na nga xam maanaam yaa dana nekk mandara bu xafal si ñetti béréb fil xeera ci li si mi juróom wa fi tasniyatil asmaai ak tasniyalisim jam fil muzakkari ak jam fu muzakkar bilam tiraayin ci luwante yene li si mi juróom tasniyalisim jam fil muzakkari saalim ñoo war a xafale yaa nahu qawlika mi loosu wax jënga ne radiyatu këram naa an abika wali sabaayi wa axiika ak sa mbokk xamika ak sa borom din xayri kay borom yu taqabbil fuunal daalii bi fii ka ci sa gimiñ wax radiyatu fi xalak saaxiba rek moo ni mu waxe woon ci gannaaw naka toog surto yooyu ñoyemoo moo ñu ko binaa ci sukkoon radi ay jooju si ndoo sukkoon la ndax yaam bu maa fee rek sukkoon la wax dañu jowar laa mbaal sukkoon dajee yokk ku defee tuj nag mooy faay la sun rafaay day damir xan ak yu nekk jaaru ma mujuroon tey ci radiya ma tey ci radi ti laa bëgg wax daal lu cee jar nga ne xan si mujuroon ab yi si lu luwaateem ko fal lu xof la nga ne yaay gi lu tax nga ne daa boog fii si mujuroon te mu daa fukka waax yi aatif lu maxtuufin la ci ab yi lu ci ajaa tax nga ne waaw lu ci maxtuuf mu ne ax yi maxtuuf li aateem toppalmaata lu mu def mu dem ko ci lam ko topp xafal lu xof la nga ne yaay gi lu tax nga ne daa boog lu si mujuroon te mu daa fukka xay wax xam yi aatif lu maxtuufin la ci ab yi ñu afex rafaatawa dafa nekkan wa xam yi ka kon xam yi ka xam yi rek ci nga yemaloon aati fi ma toofu la ci ab yi ñu asaf arafaatawa ko defee nag boo waxee waa gaw nopp nag nga ne xam yi ji muy maa toof mi ci lu ko topp xafal lu mu xafale yaa yi tax daa bokk li si mbiroom te mu laaf ka bu yi naat la ci xam yi daal ko topp si xafal lu mu xafale nga ne yaa yi yaa gii lu mu wax yëru ci wolof mooy yaa gi tax ngay day li tax ngay daa tax ngay daa bokk ci li si mbiroom te mu laaf al xayr yi kon ngay wax ne bu yi naat la ci xam yi ci lañ ko topp nga ne xafal lu mu xafale nga ne yaa gi tax ne daa bokk ci si juróom te mu daaf ak xel yi mu daaf yooyu naa ko doxal la taqabbul faag yi faag fasihatul kalaam la qabul fi li amul la jubbi naa ko ci li mu baari xam bu jafe ne mooy sukkoon lu bu naan tam ñu faaxi la zaa ji ma foolum bii la li mu na fagu ne day is muy saara day is muy saar yépp naa nuy leen bi fii jaar moo ma jëloon ay ci xabbil li ci jar nga ne baa li ci ma jëloon nga ne fii ko defee lu mu xafale nga ne yaay ji sax daa bokk li si juróom te mu daaf ka wa yooyu kon andina mboolem li si juróom yi kenn ku ci nekk xafale yaa wa fustu te tuufu naa tuufu naa mooy am naa bil aalaa yi ci ay xewal fi daare ni ci yaari kër yi ib kuntu bi ma nekkee zaq ti daay ndi boroom roy bil haadina ci way jub ñu wala ci way jubal ña fustu moom fi xale faaxi la dañu nga weesu bil aalaa yi jaaru moo ma juróom la taayu ci fustu lu mu xafale kasara gi tax day jàpp taxiir moom taxul ñu misaal lu tax ñu misaal mooy fit daaray ni jaaru moo ma jëloon tey ji ci fustu lu cay jar nga ne fii lu ci ma jëloon nga ne ak daaray ni ko defee lu mu xafale nga ne yaa gi lu tax ne daa day tas nee lifin tax nga ne day tas nee lifin kon tas yaa ngoog xafale yaa boo defee ba asee ci bil haadina ñu wax jaaru moo ma jëloon tey ji ci iqtidaay lu cay jar baa lu ci ma jëloon al haadina ko defee lu mu xafale nga ne yaa gi lu tax ne ne day jam xulu mu zakkari saalim kon fi daare ni mooy tasnia bil haadina mooy jam ci mu zakkar yëpp xafale yaa kon yaa ngoog mooy toj xal na nga def alfataxa ta fata yaa fat yi nu yow aji xel yi alaamatam bi mandarga ñu xaf di ñeen xafal idd tag yi nu bëgg na bir fi aaxiru ismi ca mujjub li sim ba àllu fii ba nga xam ne laa yan sarifu dana ngoo sofi ko maanaam fata dana nekk mandar gu mu xafal ci benn barab mi maa laa yan sarif maa laa yi sarif nag foo ko fekk day nekk li sim wax rat baa jam taxir lay tax mu nekk maalaañ sa def nag danga ko jàng ci téere bi ci topp taxaw li ko ñu si wax jënga ne faasa texe na man ka nga xam ne suxifa mbóoréef na xolam bi xubbi ahmad ak si sob sayidna ahmad salallahu aleyhi wa sallam maanaam ku bëgg yonante bi ba sa xol mbóoru bëgg nga daraxul daraxul ci sa xol ba xotti borom xol ma rek bëggal du sore ci yow rek nga wax ni kooku texe na faasa fihi maadi mi ngay wax dinaa ko ci fataay gi man gi nag mooy faani lam li waa teem rafaal lu mu rafaal nga ne day mawsuul te mawsuul yëpp dinaa ne leen kuru ayu te lañu gën a yaraa bu ci bañ mawsuul nag foo ko fekk day am sila ak xaayit sila mooy jubal ba cay jokku xaayit mooy dong ba cay dellu kooku nag bu fekkee ne dundal na ko ñu dundal la wala ko noppi bala ngaa dem ci moom ñu koy waxee suufifa fi xilul maadin mam li ma fuuri la loo koy xam ne nga ne dañuy daam jël wéen nga kasara li jëkkandi ka prime li jëwale nangam yof na ko defee ñu dinaa ko ci fataay gi na bu nuhu muy naayiban ko defe nga ne jumlay suxifana mooy si los mosool ni ho jumna bu mahaayitam bi xob bi nekk jaaru mbiral aju ji suxifa lu ci ay jar baa lu ci mujëyo xob bi saatem xofal lu xofala kasara yi mu tax ñu doy lu si moxor tey mu daaf ahmada mu daafun ilayi ma qablahoo la kooku nag moo tax ñuy misaal daafu ñu maa xablahoo loo koy xàmmee nga ne danga ko dul mën a tàqaleel la ko njëkk ci firiif baatem xofal lu mu xofala nga ne fataa ji tax nga ndey maa laañ firiif suñ tool moom lu ci moxorat la waaye dañ ko wax maa laañ firiif la tax nag daañu ko wax ca téréem ji topp way wa adub na nga lim alaama tey ni yaari mandarga lim jas mu ñaan jasam fàqa ndong maa ñoom ñaar sukkoon moo di ak sukkoon su ma xalbun topp abaf laa xalata amul benn njoom de ci loolu jasam moom nee na yaari mandarga rek laa am benn bi mooy sukkoon ci des mooy afaf afaf bi nag moo sotti ko doon yaar rek waaye benn nga fa wëñ waat bal koo teqal yaar ama sukkoon daal sukkoon fa yokkoon dana nekk alaamatam di mandarga lim jas mu ñaan jasam fii fi alim ci saal yóbbiinu ba dana bir mu daarixan mbir mi mu daarixu saxiixal aaxil bi aj wër mucc yenn sukkoon day nekk mandargam jasam ci benn barab mooy fi mu daarixi wërul mucc dara jokkuwu jar kaxawli ko bi soxa janga ne lam an xu masumaa jublu an nakkala tiiswa wala coono ba amu njëriñ wala m asalte masumaa dañ abux yi di sàkku arrachada njubga min rabbinaa tukkee ci suñu boroom lam an xu mënu koo misaal ndax mu faraagul mucc waaye lam asal jee moo ko mën a misaal lam xarfa nafiin wa jasmin wa qalbin la asal di fiiru mu daarix muñ jasam ak lam fi mu jasamu nga ne sukkoon ji moom na bina anaa muy li si moom ndax daa bokk ci kaanaa ci bokkam nga jàng kaanaa ci bokkam ci kaam kon mi ngi loon jasami sukkoon wala xaf afaf yekkoon dana nekk alaamatan di mandarga lil jasmi ak jasam xingal mufluqiina fa way tépp ña ko wax way tépp rek waaye mooy mi nga xam ne bu ñu waxee rek wax lu yéene rek la njëwlu ci way tépp ña fil moo telli ci aji ràgg ja axiran ci ak mucc xanaa fiiru mu daarix mu ràggu mucc dara jekkoo ji rek moo war a jasame afaf af ràgg wa kon benn afet baa ngoog afa af ràgg mu fiiru mu daarix mu ràggu mucc moo koy def ñu misaal ko taqul naa wax ci misaal ma ne lam ashu musumaa juum wala man sa ci musumaa fàtte wala mu ansi te musumaa mooy ilaahi wa sama borom taala kawe na bil lamami ci bàkkaayu ndaw yi rawante na yu mag yi dane moom musta juum musta fàtte musta mooy yàlla sax ci bàkkaayu ndaw yi rawante na yu mag yi lam moom dox si xam benn yoon jeex na arfu nafiin wa jasmin wa qalbin la maanaam day dàq tey jasam mu daarixu te koy wëlbati xalbi jooju ñu ngay bindi xol lañ koy bindi waaye max naa yi moom ak wëlbati lay jooju maanaam da koy wëlbati mu amee wéy maanaam loolu daal lay dàq musumaa nangam mooy la jàll ba léegi si loolu mustaa mooy loolu lañ dàq waaye dàq ñu ñu tàmbalee fii jëm ci kanam loolu lan mooy def loolu lan mooy dàq ñu tàmbalee fii nga toll jëm ci kanam te lan moom day nafat lan nga toll fii moom mooy jasam su ko defee mu ne asku fii moom daal na mu jasam ak lan li mu jasam mooy asaf of ràggoo asfoo la doona mu fee dagg waaw su aksee ci ansa it loolu nga ci wax ñu wax ansa fii lu mu daarix muñ jasam ak lam la lu mu jasam nga ne asa of ràggoo moom itam ansaa la doona bu aksee ci ansa it loolu nga ci wax ñu wax daal la muñ jasam ak lam bu jasam dëgg araf ràggoo ax sii la doona boo fa gisee dàmm mu mujj ca ni ki asfo waaw fu jóg boo fa gisee fataa mu mujj ca ni ki ansa alifa fu jóg boo gisee kafara ni ki ax sii mu mujj ca kafara mujj ca loolu yaay moo fa jóg ku ci nekk na bëna anaa muy faaylam asfu na bëna anaa ansa na bëna anaa ansi na bëna anaa ilaahi mafoolum bihi la lum na sabana ne fataa buyot la ci li njëkk yaay mu tëkkali tey mu laaf yaay ji taalaa fi xumaat la ñu dinaa ko ci fataa bu nekk la ci alif ji bil lama ni doon jaaru na ba doon te aju ci ansi wahadu zalika ni fi lxamsati afxaali ci juróomi fiaale ya marfoatan pour nuulu ñu rafaaye bi nuyu ci noon xul di jàppal misaal yi sama misaal maanaam asaf day yaar asaf rafaraag ak asaf noon asaf noon ci la toll mooy nekk mandargam jasam ci fixal juróom taxaw li ko li soxa janga ne lam yasaala dañu ñu ñoom ñaar kat yett lu baan di sàkku alxirafa ay mbécce kon falaata saala bu leen dañ yéen ñaar ñii takk lu baan di sàkku alxurufa ay araf alxurufa day doon lu wax yasaala fix lu mu daarif la muñ jasamak lam mu jasami asaf noon yasaalaa ñi la doon mooy ñaar ñi fi nekkut ko defee mu tàmbale yaa am ngoobu nag mooy li si moom moom koom faax li si mu la yam ko defee añ ko jàng ci kaanaa ci bokkam soxal salata sala ngene salata sala laj lay nahi la moy laj tere te jole bu ta sala di mudari mu jassu ko lay nahi dal jassu da fane laj lay nahi la yo wax ta sala fihi mudaz la mu jassu ko lay nahi mu jassu ngene asaf ne sax da dok fa ngro ta sala ni la don ala go ko bijo la aji nak ala ko bijo mu wadon la ala ko mu moy li sunu tan ko jam ci kana su rokam moy ñaan ñu la taaw mo tax ta ka bu lu ayala ñu jaalé dëgg ñu ñu dolam goor ñu yak ñu gën di sakku ku dem ju wala ta saalé ko bu leen dëngël dolam goor ñu tax ñu gën di sakku may dañ tedd na ñu wax ya saalé ñu ñu dal ñu jëf ñu lam bu jëf ñu asaf noon waaw ju moy li ci man ba xé fa la saalé ñu wax rek laaj laay nax yu la ta saalé di mudarif bu jëf nak laay nax yu bu jëf ñu asaf noon patay waaw ju nek li ci man ak wala ta saalé bu dañu jigen ji kastoro bi sutural al badam yaram wala tu khalit yi tegu jaxonte ak arjal gorni samadan ci jenn yamana no waxta zali mu dal jam jassam ak lay nahi ko defé mu jassam asaf non waxta sali na la don ko ne yaaji nak yaajo jokk moy lisma on nak do jigen ni waxante yaajo moy nak lisma mu mara fayde ko mir شخص ولا تخالتي لا تخالتي لا جلاي نهينا تخالتي دي مبارك من جسمك لا ينهي جسمنا سفن من ياجي فاحلم لا نخ مو دكو كانا كي بوكم الرجال دي مفعول به تي موم نسو فتا نخ دي جوم تكفير زمان نيك درب سمان نسو فتا فصلن دي ابدل في المعرضات تي اهرب انا دبيدو غاتل لي وصول دي